szolgálatunkat. Vagyis a szektor nem más, mint a sávoknak egy-egy egyenlő mértékű, fix, meghatározott szakasza, körcikkje. Honlapozgató a Forma 1-es honlapokról és PC tipp a számítógépes autóversenyekhez használható kormányokhoz és pedálokhoz. Mindez itt a Számítógépes Rádió műsorban, a Modern Időkben. Örömhírem van, mert ismét működik a stúdióban a Chat Vitéz Norbert jóvoltából. A chat.gyaloglo.hu címmel lehet becsatlakozni a műsorunkba, mert hogy ott működik a Csüti Csati, a Modern Idők beszélgető csatornája. Ebben a pillanatban még nem vagyunk benne a csatornában, de rövidesen igen, és ezt felhasználjuk arra, hogy a ma este is jelentkező játékunk megfejtéseit cseten és telefonon is várjuk. Igen, igen, méghozzá azt találtuk ki, többen reklamáltak, akik telefonáltak, hogy ők nem tudnak csetelni, akik cseteltek, hogy ők nem tudnak telefonálni. Így bizonyos emberkék lemaradhatnak a játékról, hogy két kérdés fog elhangozni, egyik a telefonálóknak, másik a cseteseknek, tehát figyelem, nem szabad keresztbe megfejteni a cseten a csetes kérdést, a telefonon a telefonos kérdést. A chat.gyaloglo.hu, még egyszer tehát a cím, a telefonszámunk pedig 328 85 55, és figyelni kell Dragon György híreit. Akkor én is figyelek, mert két kérdést kell majd a végén mondani. Hírsziporkák. Futballmérkőzés volt itt az adás előtt, emiatt késtünk néhány percet. Egy futballhoz kapcsolódó internetes hír. Angliában az ENSZ szellemi tulajdont védő nemzetközi szervezete elvette egy angol úrtól a fifaworldcup.com címet. Ebben az az érdekesség, hogy ez az úr, ez egyébként azt jelenti, hogy FIFA világbajnokság. Ez az angol úr direkt azért jegyzett be ilyen címeket, hogy ezeket jó pénzért kínálja a FIFA-nak, hiszen ebben azért elég nagy üzlet lehet, hogy egy honlapot FIFA világbajnokságnak hívnak. Viszont ez az ENSZ szervezet elvette tőle, tehát nem igaz, hogy bárki bármit beregisztrálhat a világban mindenféle gondok és bajok nélkül. De hogy nem nálunk. Hát nálunk Magyarországon esetleg a fifaworldcup.hu, de nem tudom, hogy ez kit érdekelne. Minden esetben... a bognarákos.hu címet, hogyha beregisztrálnám. Igen, de nagyon érdekes, és itt van a hírben az igazi csavar, hogy ugyanez az emberke beregisztrálta a FIFA World Cup 2002.co.uk címet, és ezt nem vették el tőle. Most akkor szolgáltasson valaki igazságot. Hát igen, ebbe konzekvensnek kellene lenni. Igen? Szerintem logikus, mert végül is az egyik egy védjegy szerűség, a másik pedig egy sorozatnak valamelyik tagja. Hát minden évben külön is 3000 így mehet. Furcsa minden esetre. Folytatódik tovább a SETI at Home Project, nem tudom, hogy a hallgatók hallottak-e róla, ez a földön kívüli intelligenciát kutató projekt, mellettem ülő Bognár Ákos is lelkes résztvevője. A PCV-ről csapat 16. Magyarországon följöttünk a 21-ről. Igen, igen, hát mind a ketten részt veszünk ebben a projektben, ugyanezekben a színekben. Az Arecibói, Arecibó másképp, hogy attól függően, hogy hogyan ejtjük, rádióteleszkópok adatait dolgozzák fel a világ számítógépei, ez kb. Hány millió számítógép, Ákos, te nem tudod? Több száz. Ennél több. Ennél több, az biztos, mert csak nálunk több számítógép dolgozza ezt a PCWare team-es történetet. Kis csomagokban kapják az adatokat egy központi szerverről, a számítógépek a világban feldolgozzák és visszaküldik a készen levő csomagokat. Az interneten keresztül. Az interneten keresztül. Ez azt jelenti, hogy több százezer, ne adj Isten, millió PC a kihasználatlan gépidőben számolja ezeket az adatokat. Így nem egy szuper számítógépet kell a projektnek használni erre a célra, hanem egy globális szuper számítógépet. Mindenki akkor számolgatja a kis antenna adatokat, amikor csak szeretné. Úgy volt, hogy ez be fog fejeződni jövő májusban ez a projekt, de szerencsére újabb finanszírozók léptek be, akik ezt tovább fogják folytatni, és remélem akkor már nem csak 16-ak leszünk, hanem törünk fölfelé a magyar ranglistán. Miért olyan vonzó ez egyébként az embereknek, hogy a SETI programban részt vegyenek? Hát szerintem eleinte ez egy poén volt, ez egy képernyő kímélőként indult. Tehát amikor éppen nem dolgoztál, elindult, elkezdett számolgatni, jó pofa grafikonokat rajzolt, én megőrültem tőle, és megtiltottam, hogy a gépemre valaki föltelepítse. De van valami főnyeremény, vagy valami célja, hogy most ti is pont. De aztán rájöttem én is a feelingre, hogy IT-vel szeretnék beszélni, IT telefonirendszú, ahhoz eljutott. és hát a valamilyen idő szerint talán esetleg találunk valamit és a világűrben. Pont az én számítógépem fedezi fel a mesterséges, hát vagy idegen intelligenciát, hát én leszek a legnagyobb sztár a világon. Minden esetre minél gyorsabb a számítógép, annál könnyebben számolja ki az adatokat. Kaptunk egy hírt arról, hogy egy Macintosh számítógépben egy PowerPC processzor nem sokára áttöri az 1 GHz-es határt. Most a hír érdekessége az, hogy ez egy 500 MHz-es processzor. Itt most mindenki megkérdezheti, hogy ezt hogy a bubánatban csinálják. Roppant egyszerű, méghozzá az, hogy kissé túlhajtják a processzort, 140%-kal méghozzá, 1,2 GHz-es órajelet adnak neki, és egy speciális hűtőberendezést használnak hozzá. Ez nem ugyanaz a hűtőberendezés, mint amit a Athlon processzorokhoz fognak használni, amelyeket az 1 GHz-es Athlon processzorokat 2 GHz-el hajtva, a Cryotech ilyen mély hűtőjét ráhelyezve a processzorra, mínusz 40 fokon fogják ezeket hűteni. Most képzeljük el azt, hogy kétszeres sebességgel hajtják a szerencsétlen processzort, hát milyen hőt ad az le, tehát ezek a mai hőbordás, vagy ilyen hűtőbordás és propelleres ventilátoros megoldások, igen, ezek nem lennének elegek. Így mínusz 40 fok, így berakhatjuk a mély hűtött kukoricát is mellé, hogyha processzor esetleg nem hajtja magát annyira. Láttam már egy ilyen képet, hogy ilyen fagyasztott jég, hát jég az ugye fagyasztva van, tehát jeget tettek a processzorra. Igen. De legviccesebb az, hogy ugye ez az összes processzor léghűtéses volt, és van folyadékhűtéses processzor, amiben keringetnek a körülötte ilyen lehűtött vizet, vagy hát valami folyadék. Szerintem egyébként ez általánossá fog válni, tehát ugyanúgy, mint a gépkocsiknál fel fog forni a víz. Én előre látom majd a gőzölgő és füstölgő számítógépeket, amelyekben elszakadt az égszíj, és emiatt felfort a víz. Egy utolsó hír, ingyenes program elektronikus könyvek olvasásához. A Microsoft kiadott egy olyan programot, már sokat beszéltünk elektromos könyvekről, biztos a hallgatók emlékeznek rá, amelyeket ilyen kézikészülékeken lehetett olvasni. Most sok okos rájött, hogy a olvasók nem csak kézikészüléket szeretnének használni, hanem ha már van számítógépük, azon is olvasnák ezeket a könyveket. Így egy Reader, azaz olvasó nevű szoftvert adtak ki. Ezt összekötötték azzal az akcióval, hogy a nemzetközileg is híres és elismert Barnes & Noble. Jól mondtam. Egy könyvkereskedőház is egy külön olyan részleget nyit, ahol csak és kizárólag elektromos könyveket lehet vásárolni. Egy napon jelentik be ezt a két dolgot, tehát lehet menni és a legújabb könyveket olcsón megvenni egy jó kis elektromos, ingyenes olvasó programmal együtt. Erről írtál a múltkor a Ákos a PC Worldben, nem? Erről az elektronikus olvasó programról. Még régebben írtunk róla, a Komplexen mutatták ezt be pont, hát most már majdnem egy évvel ezelőtt, aminek nem csak az a lényege, hogy elektronikus formájú könyveket könyvformában tudsz olvasni, nem lehet lapozgatni, de egy könyvméretű kijelzőről tudod leolvasni, hanem ennek a megjelenítőnek is átdolgozták a technológiáját, sokkal élesebbek és kontúrosabbak a betű, pont a szemet kimélve. Akkor itt van a két kérdés, megszületett időközben, és a cseteseknek szánom a következőt, és Norbi, kérlek, hogy figyelj ott a csüti csatin, hogy kiadja meg először a választ a chat.gyalogó.hu címen. Hogy hívják a földön kívüli intelligenciát kutató internetes programot? Ez a kérdés a cseteseknek, és aki leghamarabb megadja a választ, megkapja a gyaloglós pólót és a PC World augusztusi számát. Sőt, azt mondtam, hogy legyen hozzá egy CD-tartó is. Hoppá! Árpi, azt hiszem, hogy ez így kicsit túl könnyű lesz ez a kérdés, tegyük hozzá, hogy sorolja föl a tagokat név szerint. Lehetőleg. Már a ti csapatotok tagjait. Hát az elég szép lenne. Jó. Na jó, mondja meg, hogy hányadik a mi csapatunk Magyarországon azért. Is, mondja. Jó. Jó, azt én föl is írom magamnak. A másik kérdés a telefonosokhoz szól, és nem hangzott el az információ, de ezért egy kicsit nehezebb lesz. Hogy hívják azt a szerzőt, akinek az első magyar elektronikus könyvét elhelyezték a világhálón? Meg kell adni ezt a választ telefonon keresztül, megszólalt ez a szerző itt a műsorban, illetve Bognár Ákos két héttel ezelőtt elmondta, hogy 1500 példányban már letöltötték az internetről ezt az elektronikus könyvet. Várjuk tehát a válaszokat, a telefonszámunk 328-85-55. Én ezt tudtam, éreztem, sejtettem, az internetnek nevezett világőrületnek előbb-utóbb hatása lesz az irodalomra is. Még akkor is, hogyha ez a hatás legfeljebb felszínes és formai, attól még hatás a hatás. Itt egy ötlet, amely egy fiatal magyar hölgy fejéből pattant ki. Szarvas Szilvia egy regény írására adta a fejét, de olyat, amelyben a cselekmény, a történet egy netes csevegés formájában bontakozik ki. Szilvia, ezek szerint te nagyon sokat csetelsz. Jól gondolom? Nem. Hát akkor miért pont ezt a formát választottad a könyvednek? Mert elgondolkoztam azon, hogy milyen az, amikor az emberek igazából nem ismerik egymást. Hiszen szerintem az, aki nem csetel sokat, azt gondolja, hogy hogy a csetesek csak és kizárólag a csetről ismerik egymást, tehát személyesen nem találkoztak. Nekem nagyon nagy érvágás volt, amikor elkezdtem csetelni, és körülbelül 2 hét után kidobtak, és közölték, hogyha nem tolom le az arcom valami olyan összejövetelre, ahol ott mindenkit megismerhetek, akkor én igazából nem is tartozom tovább a csapatba. Mert ennyire népszerű lettél ebben a csapatban? Nem. Nem olyan arctalan ez a világ, mint amilyennek én gondoltam az elején. Hanem? Ismerik egymást az emberek, legalábbis a törzsgárda azt hiszem, hogy ismeri egymást, és ez innentől kezdve csak és kizárólag kiindulási alapot adhatott a könyvhöz. A tartalmi szempontból nem hiszem, hogy túl sokat fog dobni rajta. Tehát, ha jól értem, akkor ennek a közösségjelegnek a hangulata az, ami arra ösztökélt, hogy írjál egy könyvet, aminek igen. A formája ilyen csetes. Igen, igen, tehát minden oldal úgy néz ki, mint hogyha kinyomtatnánk egy chat oldalt, ugyanúgy vannak privát, public, üzenetek. Én ezt kérdeztem is egyébként az adás előtt Dragon Gyuritól, aki először beszámolt nekem a te ötletedről, hogy akkor ez valószínűleg olyasmi lesz, mint a régi színpadi drámáknak a forgatókönyve vagy szövegkönyve. Mert ott is ugyanez van, hogy látjuk, hogy kimond valamit, és valamilyen rövid szöveg. Tehát, hogy színpadon is elő lehessen adni azt a párbeszédet. Ez egy kicsit ilyen visszatérés ehhez, nem? Igen, részben. Annyi különbséggel talán, hogy 7 főszereplője van ennek a könyvnek, de olyan 70-80 olyan ember van, aki bejön, mond valamit, álmok fut egyet, aztán kijön, de annak a 7 embernek a sorsára vagyunk kíváncsiak végül is, akiket nem ismerünk, tehát csak azt tudjuk, hogy ők mit mondanak magukról, de egymást nem ismerik, és pont ezért nem tudhatjuk, hogy mikor hazudnak. De ez most itt tovább is gondolkodtam ezzel, amit mondtam az előbb, hogy akár ez tényleg színpadon is elő lehetne adni egy ilyen típusú regényt, nem? Én nem hiszem. Nem? Elég unalmas lenne, igen? Hogy ül 7 ember a színpadon egy gép előtt. Uh-huh. Tehát nem hiszem, hogy ez. Hát ki tudja, hát kicsit értelmezni. Mai formabontó színpadi világban akár háttal is ülhetnek egymást. Vagy azt is lehetne, az összes szereplő fölvonul, és akkor a felvonulási téren 40 000 ember előadja a drámát. A történetről beszélj. Hogyan fogja kiegészíteni ez a forma a történetet? Ez egy hagyományos mai történet, itt zajlik köztünk, vagy hogyan, mit kell róla tudni? Ennek a történetnek az a lényege, hogy nincsen története. Aha. Tehát a forma miatt kicsit ilyen abszurd lesz, nem? Talán, vagy nem tudom, tehát igazából nincsen sztoria. Tehát nem fog senki senkit megölni, meg lekommandozni, hanem tényleg... Akkor készülj fel a bukásra. Igen, ezt már a barátaim is mondták, hogy vérnek folyni kell. Igen. Minimum Zámbó Jimmy a címlapra. Igen, nem lehet megélni. 20 fejezetből fog állni a könyv, 19. fejezetig csak és kizárólag a csetről ismerjük a szereplőket, és a 20. fejezetben fognak egymással először találkozni. És aztán majd elválik, hogy olyanok voltak-e, amilyennek leírták magukat is egymást, vagy nem. De azért valami szerelmi szál csak lesz benne, nem? Persze, nyilvánvalóan lesz, meg kis krimit is muszáj belevinni tényleg, de nem ez a dolognak a lényege. Tehát, milyen az összetétel, tehát a 7 főszereplő, a 7 lányok, fiúk milyen arányban? De most ugye, aki csetel, azt tudja, hogy én fiúként regisztráltatom magam, az nem feltétlenül jelenti azt, hogy én fiú vagyok, vagy, és igen. Fordítva. Tehát ez ad lehetőséget arra, hogy az ember játsszon így egy picit. Te maga is részese leszel ennek a történetnek? Tehát te is szerepelsz benne? Nem, vagy... nem, sőt, én nagyon nagy gondba vagyok például jelen pillanatban, még a nikkek nem készültek el. Vagyis ezek az álnevek. Igen, az álnevek. És nagyon jókat találtam azon a cseten, ahova én járok. És egyet-kettőt levettem, és észrevettem, ahogy írtam tovább, hogy akaratlanul fölruháztam a szereplőimet azokkal a tulajdonságokkal, amik a bulinetnek az adott nicknek a tulajdonságai. Ha már ez szóba került, bocsánat, hogy a szabadba vágok és megkérdezem, mennyire valós történeteken, vagy valós beszélgetéseken, vagy valós sztorikon, és mennyire képzeleteden alapul? Ez is. Tehát vannak olyan történetek, amiket én hallottam, vagy velem történtek meg, és ez úgy jelenik meg a könyvben, mint hogyha én ezt a cseten hallottam volna. De is. Elég erős háttérmunkát végeztem, tehát beszéltem emberekkel, megkerestem őket, és azt gondolom, hogy egy olyan képet adhat erről a világról, ami talán jobban tükrözi, mint az eddig megjelent. mindenféle ilyen nyomtatott dolgok erről. Mikor fog megjelenni ez a könyv? Hát a jövő évi ünnepi könyvfétre szeretnénk kidobni. Na akkor arra kérlek, hogy ne dob ki a könyvet, hanem mutasd majd be itt a műsorban, mert hogy érdekelni fog bennünket. Jó? És addig, amíg megjelenik a könyv, nézzük a valós csetet, hogy éppen ott mi zajlik. Megadta-e a választ valaki? Szabálytalan műveletet hajtott végre az egyik böngésző típus. Hát akkor nem ez volt a válasz. Janik neve. Viszont, ha jól látom Kicigen Szonyán arcáról, itt van a telefonos hallgatónk. Még nincsen itt, úgyhogy most egyik megfejtőnk sincsen, úgyhogy menjünk tovább. Amikor elolvastam tegnap előtt az elektronikus levelezésemben a következő hírt, nem akartam hinni a szememnek. Nem kevesebb szerepelt benne, mint az, hogy az Országos Rendőr Főkapitányság támogatásával új internetes szerepjáték indul, amellyel a bűnmegelőzési programot szeretnék népszerűsíteni a fiatalok körében. A telefonvonalban Varga Zoltán, a játékot fejlesztő cég munkatársa, és Mikó László, az ORFK munkatársa. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Üdvözlöm Önöket. A hallgatókat, szervusztok! Én is üdvözlöm Önöket. Hogyan jött el az ötlet? Miért pont az interneten propagálják ezt a bűnmegelőzési programot? Úgy gondoltuk, hogy a játéknak ez a formája a megcélzott csoportnak, a korosztálynak az egyik legbefogadhatóbb korszerű interaktív formája, és azért fejlesztettük az interneten, hiszen egyre divatosabb, egyre többen használják, és úgy éreztük, hogy ezzel tudjuk leginkább utolérni a lurkókat. Hogyan zajlik ez a játék? Mit láthatnak a fiatalok, amikor csatlakoznak ez a szerepjátékhoz? Hát tulajdonképpen, hogy erre a bizonyos internet címre fellépve több különböző alpont van, és maga a fő lényege ugye az egésznek a játék, a menüpont, ahol egy konkrét felépített történet keretében zajlik a játék, amely az Okosak és Bátrak bolygóján játszódik, és egy történetet olvashatnak, amely különböző elágazásokkal, különböző szituációs helyzetekben kell a játékosnak választani, hogy merre halad tovább, és amennyiben a játékos gyermek a jó utat választja, tehát a helyes irányt választja, akkor ez esetben pontokat nyerhet, amelyet a játék végén az IVC központba beküldve ajándékokra válthat. Mikó László, Ön az ORFK munkatársa. Hogyan lehetett Önöket rávenni erre, hogy egy ilyen fiatalos játékos programban részt vegyenek? Jó estét kívánok, én is köszöntöm az nézőket. Hát gyakorlatilag az ORFK részéről ez nem volt különösen nagy ellenállás, hiszen mi szerettük volna ezt a programot. Úgy gondoljuk, hogy a bűn és baleset megelőzés tekintetében pontosan ezt a korosztályt kell megcélozni, az általános iskolás, illetve a középiskolás korosztályt, hiszen ők azok, akik a jövőben pontosan érintve lesznek esetlegesen minden ilyen veszélyforrásnak, és a partnercégünkkel közösen fejlesztjük gyakorlatilag ezt a játékot. Gyakorlatilag egy szakmai segítséget adunk, és elképzelhető, hogy Önök is játszanak majd a fiatalokkal? Becsatlakoznak ebbe a szerepjátékba? Ez annyira elképzelhető, hogy jelen pillanatban most egy olyan tábort vezetek, ami az Okosok és Bátrak bolygóján gyakorlatilag egy szerepjáték tábor, és itt jelen pillanatban olyan gyerekek vannak, akik már játszottak ezen a játékon, tehát az interneten ők magukat... Ők már tesztelték. Megtetszett nekik, és ilyen ajándékokat tudtunk, több értékes ajándék, mert egy ilyen értékes ajándékot tudtunk kisorsolni, hogy most 42 gyermekkel vagyunk, és ezt ők nyerték a játékban való részvételért. Hány fiatal vehet részt ebben a szerepjátékban? Mert itt többször modem időkben már beszámoltunk ilyen szerepjátékokról, Dragon György itt a nagy szerepjátékos, és volt nem egy olyan játék, amelyen több ezeren is részt vettek, sőt valamelyik... 30 ezeren, és ott pont egy magyar srác volt a hetedik, igen, hát be is hívtuk a stúdióba, második volt. Így van, tehát mi van akkor, hogyha mondjuk sok ezer fiatal rá ereszkedik erre a szerepjátékra? Hát pontosan ez a célunk nekünk. Ezért indítottuk az egészet, és ezért állt mellénk és felkarolt az ORFK, hogy indítsuk el ezt a játékot. És el kell mondjam azt, hogy eddig 5 szerepjátékunk van fönn az interneten, tehát ezt havonta újítjuk, és semmilyen média kampányban nem szerepeltünk még, és jelenleg mintegy 23 ezer regisztrált játékosunk van. Szóval szájról szájra terjed, az iskolában ismerik, tudják, terjesztik, és sikerrel úgy látszik ezek szerint. Úgyhogy mi is örülünk, hogy elsőként számoltunk be erről a szerepjátékról. Annyit áruljanak el, hogy milyen címmel lehet elérni a játékot is. Természetesen. Mi is a neve egyébként a játéknak? Amint említettük, a jövő biztonságáért cím alatt fut, az Okosak és Bátrak Borgóhelyen játszódik, és a történet szerint a rendőrség az interaktív virtuális centrumban székel, és erről könnyen meg lehet jegyezni, hogy a www.ivc.org.hu címen található az interneten. Köszönöm szépen, és sok sikert kívánok ehhez a kezdeményezéshez. Viszonthallásra! A múlt héten kezdtük el az adatrendbe rakási kis sorozatunkat itt az Infószótárban. A múlt héten a trackről beszéltünk, és akkor azt vagyis a sávról. Megállapítottuk, hogy az a sáv, mint a futópályán. Most akkor a startpisztoly és társait fogjuk majd kielemezni? Bódi Zoltán. Inkább egy kisebb egységet fogunk keresni. A sávoknak a kisebb egységei a szektorok. Uh-huh. És azt is szokták mondani, hogy a szektorok a legkisebb adattárolási egységek. Akkor ez olyan, mintha a futópályának egy szakaszát néznénk. Más hasonlatot mondanék, úgy kell elképzelni, mintha egy stadiont, egy futballstadiont felülnézetben figyelnénk meg. Biztos mindenki látott már nagy stadiont felülnézetben, vagy látott stadion belépőjegyet, vagy volt is stadionban. Hova szólnak a jegyek? Sorokba és szektorokba. Uh-huh. Vagyis a szektor nem más, mint a sávoknak egy-egy egyenlő mértékű, fix, meghatározott szakasza, körcikkje. Azért van szükség a sávokat még szektorokra is bontani, hogy könnyebben megtalálhatóak legyenek a sávokon elhelyezett adatok. Fontos megjegyezni, hogy a szektorok állandó nagyságúak, fix méretűek, tehát nem változik a nagyságuk. A sávokat és a sávokon belüli szektorokat a számítógép operációs rendszere a lemez formázásakor helyezi el a merev lemezen is, vagy a floppy lemezen is, tehát a hajlékony lemezen is. Vagyis a formázás akkor megfelel annak, hogy a stadiont beosztjuk különböző szektorokra. Igen, igen, igen, így van. És ugyanúgy, mint ahogy a stadionokban a szektorok meghatározott mennyiségű székekből állnak, a szektorok meghatározott mennyiségű információ tárolására képesek, minden szektor ugyanannyit tud tárolni. Általában 512 byte a tárolási kapacitása a szektoroknak, tehát ez nyilvánvalóan változhat, de ez a legáltalánosabb. Függ a rendszerektől, de mondjuk a otthoni PC-n ezzel találkozhatunk. Mint ahogyan ezzel a szektor szóval is találkozhatunk különféle képernyő feliratokon, úgyhogy ha valaki ezt eddig csak bambán bámulta a képernyőn, akkor most már tudja, hogy miről van szó. A szektor régi kifejezés a magyar nyelven, nem kell kínlódnunk a magyarításával, nem úgy, mint a tracknél, amit sávként nagyon sikeresen tudtunk lefordítani. A szektor, azt mindenki nagyon jól ismeri régóta, ez már jövőny szó. Kis sorozatunkat jövő héten mivel folytatjuk? A szektorok nagyobb csoportjaival, a klaszterrel. Bódi Zoltán éppen a szektoroknál járt az adattárolási sorozatában, és ugye hasonlította a pályákhoz ezeket a egységeket, hogy ugye mint egy nézőtéren is ugyanúgy épülnek fel a sorok, mint a számítógépes tárolásban a szektorok, meg a különféle más egységek. Úgyhogy most ennek jegyében ezeket a pályákat fogjuk most körbejárni, vagy körbeutazni Dragon Györggyel, méghozzá a Forma 1-es pályákat. Hétvégén meg fognak telni a szektorok Magyaródon, azt várjuk és azt reméljük, hogy ismét nagyon sikeres verseny lesz, de a versenyre való tekintettel egy gyors honlap körbe nézést is végrehajtunk. Többféle Forma 1-el foglalkozó honlapot sikerült találnom. Az egyik az ilyen átfogó honlapok, mint például a www.forma1.net, ami az első magyar nyelvű honlap, ami csak és kizárólag Forma 1-el foglalkozik. Net végű és magyar nyelvű. Igen, hát. Igen. Illetve az f1live.com, ami egy angol nyelvű lap. Ennek az érdekessége az, hogy az egész versenyt online közvetítik, tehát írogatnak ilyen szövegeket, hogy és most Schumacher az ére tört, stb. Stb. Aki esetleg nem látja a tévét, nem hallgatja a rádiót, és internet közelben van, az jól hallhatja ezt. Ha már Schumacher szóba került, jól láthatja, igen. Schumacher szóba került, második típusú lap a versenyzőknek a hivatalos lapjai. Megtekintettem Michael, vagy Michael Schumacher, illetve hogy is hívják, Mika Häkkinen honlapját, nagyon profi, fantasztikus, viszont nagyon meglepett, hogy a www.kultart.com-ra egy ismeretlen angol embernek a honlapja jött be, és alul volt, hogy ha David Coulthard honlapját akarod, ide kattints. Oda mentően ez egy iszonyú igénytelen kis rózsaszín, ilyen Barbie babás típusú honlap, amit nem frissítenek, szóval azért látszik, hogy ki az első számú pilóta egy csapatban, és ki a második számú pilóta, mert Häkkinen honlapja iszonyú profi. És ha már a pilóták után gyorsan beszélünk a csapatokról, és minden csapatnak van honlapja, hihetetlen igényesek, nagyon-nagyon szépek, mindenkinek ajánlom, akár a Benetton, akár a még az Arrows honlapja is nagyon jó, pedig ők az egyik leggyengébb csapat, de úgy néz ki, hogy az interneten mindenki egyenlő. Hát akkor menjünk tovább, mert hogy a Forma 1 világánál maradunk a PC-tipben is. Mert a múlt héten Bognár Ákos, a PC-ből főszerkesztője mesélt itt nekünk a Grand Prix 3 nevű játékról, ami ugye egy Forma 1-es autószimulátor játék, és akkor mondtad nekem a műsor előtt, hogy kicsit olyan furcsán oldották meg azt, ahogy a roncsautókat elszállítják. Szörnyen néz ki, és nagyon-nagyon elrontották. Remélhetőleg most a Forma 1-ben nem lesznek roncsautó eltávolítások itt vasárnap. Én nagyon bízom benne, hogy holnap valami rettente jó pofát fognak tudni mutatni, ugyanis egy számítástechnikai cég ugye szponzorálja az egyik csapatot, a Williams-t, és beengednek minket a box utcába, és megnézhetjük, sőt, a informatikusokkal elbeszélgethetünk, hogy pontosan hogy működnek, mi működnek, blablabla, bla, bla. Úgyhogy nagyon klassz áttekintést adhatunk esetleg majd egy későbbi műsorban. Így van, erre majd visszatérünk. De amiért maradunk a PC-tipben is, itt a Forma 1-nél az az, hogy ugye ezeket a GP3-hoz hasonló autó szimulátorokat legkönnyebb úgy használni, vagy úgy játszani velük, hogyha pedált is használsz, mint a számítógéphez kötsz, és kormányt is. Persze az alapember ugye billentyűzetről próbálja meg használni ezt a programot. Ég és föld. Mindenkinek ajánlom, hogy ha valahol egy játékteremben, vagy üzletközpontban lát egy ilyet összeszerelve, akkor próbálja ki, mert ég és föld, hogy hogyan lehet irányítani egy kocsit. Pláne most, hát nem túl olcsók, egy olyan 40-50 ezer forinton tartja még mindig magát az a fajta kormány. Több gyártónak a kormánya is, amely úgynevezett force feedback-es kormány, ami egyben egy nagyon csendes motor próbálja meg kitépni a kezünkből a kormányt, és ellenáll érezni rajta, hogy ha letértünk az útról, hogyha kisodródik a kocsi, ha jégre megyünk, akkor megcsúszik. Ezeket nagyon jól lehet már érezni rajta, és hát teljesen másképp lehet adagolni a gázt is, féket is. Kuplunk még egyelőre nincs ezeken a kormányokon. Az volt a műsor elején a kérdés, hogy ki írta az első magyar elektronikus könyvet, amelyet az interneten lehet megkapni. Vonalban a hallgatónk. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Hát MS. Vagyis? Microsoft. Nem. Helyett Mester Sándor. Óriási. Akkor ez egy kis tréfa volt, ugye? Igen. Kihez van szerencsénk? Egyedi Csaba. Azt hittem, hogy Mester Sándorról személyesen. Üdvözlöm, Csaba, akkor gratulálunk, és megkapta a PC World-ot, illetve... Egy jó kis CD-tartot. CD-tartot is hozzá. Fantasztikus. Úgyhogy gratulálunk. Megkérdezem, múltkor volt szó, hogy milyen címmel letöltek? AOL vagy OLE? EOL, mint... EOL. Mint EOL online. Onnan lehet letölteni. Köszönjük szépen, gratulálunk. Norbi, interneten jött megfejtés, vagy nem? Természetesen jött. Most egy kis vita támadt, hogy ki volt az első. Privátba is elküldték, a közösbe valami kavarodást támadtak, nem látták. Mindenki azt gondolja, hogy ő volt az első. Na, ezt jövő hétig eldöntjük. Aztán majd... De meg fogjuk tudni nézni. Köszönjük szépen. Eddig ma Modem Idők, legközelebb augusztus 17-én jövünk, de felvételről. Ezért nem lesz játék és csüti-csati. Látogassák a honlapunkat, amelyet a Hungary Network gondoz, net.hu/modemidok. A felvételeink a PC World CD mellékletén MP3 formátumban is megtalálhatók. Szilágyi Árpádot hallották, viszont hallásra.